الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن. قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. سورة نور کا درس ہمارا چل رہا ہے, اس کے چھ رکوع ہو گئے تھے, یہ ساتواں رکوع ابھی پڑھا گیا. چھٹے رکوع کے اخیر میں منافقین کا, اور اس میں بھی بالخصوص بشر نامی جو منافق تھا اس کا حال اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تھا, جس کا خلاصہ یہ تھا کہ جب ان کے آپسی معاملے میں اختلاف اور جھگڑا ہو اور ان سے کہا جائے کہ اس معاملے کا فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کروا لیں, تو یہ منافقین اور اس میں بھی بالخصوص یہ بشر نامی جو منافق تھا وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوا, اس نے اعراض کیا. حالانکہ ظاہر میں کلمہ پڑھنے والے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرنے والے, لیکن جب معاملات میں اختلاف ہوتا آپس میں تو یہ ہر ہر منافق, ہر ہر آدمی اچھی طرح جانتا تھا کہ معاملہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے گا تو آپ تو حق کے مطابق فیصلہ کریں گے. وہاں مسلمان ہونے کی رعایت, خاندان کی رعایت, تعلقات کی رعایت, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اس کا کوئی احتمال ہی نہیں تھا. تو وہی قصہ وہ بشر نامی منافق کا پیش آیا تھا, اس کا کسی زمین کے معاملے میں کسی یہودی کے ساتھ اختلاف تھا. اب وہ جو معاملہ تھا اس میں حق پر یہودی تھا اور یہ جو تھا یہ ناحق تھا, تو انہوں نے آپس کا اختلاف دور کرنے کے لیے وہ یہودی نے اس سے کہا تھا, اس بشر نامی منافق سے جو ظاہر میں کلمہ پڑھنے والا تھا, کہ ٹھیک ہے تم جس نبی کو مانتے ہو ہم اپنے اس معاملے کا فیصلہ انہی سے کروا لیں. لیکن وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوا, کیونکہ یہودی جانتا تھا کہ میں ہمارا یہ معاملہ حضور کے پاس جائے گا تو وہ حق پر فیصلہ کریں گے اور حق میرے ساتھ ہے. اور یہ منافق بھی جانتا تھا کہ اگر معاملہ حضور کے پاس جائے گا اور حضور حق کے مطابق فیصلہ کریں گے میں نہ حق ہوں. تو قرآن نے اس کو بیان کیا تھا کہ یہ منافقین کا یہ حال ہے کہ اذا دعوا الى اللہ ورسوله ليحكم بينهم, کہ جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے کہ فیصلہ ان کے پاس کرواؤ تو یہ اس سے اعراض کر دیں. اور اگر کسی معاملے میں حق ان کے ساتھ ہو, یعنی کوئی معاملہ ایسا ہے کہ جس میں منافق حق پر ہے, اور جب اس وقت کہا جائے کہ چلو حضور کے پاس فیصلہ کروا لے, تو قرآن کے تحت آتو الیہ مذنبین, گردن جھکا کر آنے کے لیے تیار ہو جائیں گے کیونکہ جانتے کہ ہم حق پر. اس کی وجہ پھر قرآن نے بتائی تھی کہ ایک تو ان کے دلوں میں مرض ہے کفر کا, نفاق کا, دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ان کو یقین نہیں ہے, شک میں پڑے ہوئے ہیں, اور تیسرا کہ ان کو اس کی اندیشہ نہیں ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم کرے، ان کو بھی یقین ہے کہ اللہ اور اس کا رسول کسی پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ حضور کے پاس اور اللہ تعالیٰ کے لیے فیصلہ کرنے پر یہ راضی کیوں نہیں ہوتے، اولئک الظالمون، چونکہ یہ لوگ ظلم پر ہوتے ناحق ہوتے ہیں۔ یہ تو گزشتہ رکوع کے اخیر میں یہ منافقین کا یہ حال ذکر ہوا تھا، اس کو اس لیے ذکر کیا تھا کہ ابھی اس رکوع کے شروع میں اس کے بالمقابل مومنین کا کیا حال ہے اس کو قرآن نے ذکر کیا ہے کہ منافقین کے مقابلے میں مومنین کا یہ حال ہے، اور ہر مسلمان کا یہ حال ہونا چاہیے کہ جب اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے، یعنی آپسی معاملے میں اختلاف ہوا، نزاع ہوا کہ اس کا کون حق پر ہے کون ناحق ہے، چلو اس کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کے پاس کروا لے، جب تک حضور حیات تھے تو حضور کے پاس، اور حضور دنیا سے جا چکے تو آپ کی شریعت کے مطابق کہ آپ کی شریعت میں اس کا کیا حکم ہے۔ تو جب مومنین کو اس کی طرف بلایا جاتا ہے تو ان کا حال یہ ہے ان یقولوا سمعنا واطعنا، کہ ہم کو تو سر تسلیم خم ہے، ہم نے سن لیا، ہم نے اطاعت کی۔ یہ ایک محاورہ ہے جس کا مطلب یہ کہ ہم تو بالکل اس کے لیے تیار ہیں کہ جو بھی ہمارا آپس کا معاملہ ہے اس میں فیصلہ اللہ کے رسول جو کریں گے ہم اس کے لیے راضی ہیں۔ ایک مومن کا یہی حال ہونا چاہیے۔ تو جیسا میں نے کہا، اب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، کئی صدیاں بیت گئی آپ کو دنیا سے جانے کو، آج بھی اگر مومنین کا آپس میں یا کسی کے ساتھ بھی آپس کا اختلاف ہو اور یوں کہا جائے کہ لو شریعت کا کیا حکم ہے اس کے مطابق ہم فیصلہ کروا لیں، تو ایک مومن کی شان یہ کہ اس کو فوراً اس کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ وہاں یہ نہیں کہ شریعت کے مطابق فیصلہ کروائیں گے تو میرے خلاف آئے گا، میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں، یہ ایک مومن کا معاملہ، ایک مومن کی شان نہیں، مومن کا مزاج ایسا ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اس آیت کی روشنی میں آج کل دیکھیے لوگوں کا حال، بہت سے لوگ آپس کے اس آپسی معاملات کے اختلافات کے لیے جب ان کو کہا جاتا ہے کہ چلو مفتی صاحب کے پاس یا کسی عالم کے پاس کہ ہم آپس کا جو معاملہ ہے وہ شریعت کے مطابق حل کروا لیں، تو کتنے لوگ ان کا کہتے ہیں شریعت کو بیچ میں مت لا۔ اب ایک مومن ہونے کے ناطے اس کے منہ سے یہ بات اچھی نہیں لگتی، آپس کے اختلافات شریعت سے حل نہیں کروائیں گے تو کیا دنیا کی کورٹ سے حل کروائیں گے؟ ایک مومن کا تو مزاج یہ ہونا چاہیے کہ جب اس کو کہا جائے اللہ اور اس کے رسول نے جو فیصلہ کیا ہے اس کے لیے چلو، اور آج یوں کہا جائے گا کہ شریعت جو فیصلہ لے گی اس کے مطابق چلو، تو مومن کو فوراً سمعنا و اطعنا کہنا چاہیے کہ ہاں ہم اس کے لیے بالکل تیار ہیں، شریعت کا فیصلہ میرے موافق آئے گا تب بھی مجھے قبول، اور میرے خلاف آئے گا تب بھی مجھے منظور۔ مومن کی شان یہ، تو گویا ڈرنا چاہیے۔ جو لوگ اس معاملے میں شریعت کو بیچ میں لانے کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں اس کے مطابق عمل نہیں کرنا ہے، تو یہ مزاج مومن کا نہیں ہے، آپ کے سامنے آ چکا ہے، تو منافقین کی شان ہے۔ اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ہمارے معاملات کا فیصلہ شریعت کے مطابق ہوگا، اللہ اور اس کے رسول نے جیسا کیا اس کے مطابق ہوگا، تو اولئک هم المفلحون، ایسے ہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو چاہے وہ فیصلہ خلاف آئے گا لیکن اس پر عمل کرے گا شریعت کا حکم ہونے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی کامیاب کریں گے اور آخرت میں بھی کریں گے۔ آج جو لوگ پریشان ہوتے اس میں ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے، اپنے معاملات شریعت کے مطابق حل کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، اور یوں سمجھتے کہ اگر وہاں مسئلہ پوچھیں گے ہمارے خلاف آئے گا ہمارا اتنا نقصان ہوگا، تو اپنی ظاہری سوچ سے نقصان سے بچنے کے لیے شریعت کے مطابق عمل کرنے کے لیے تیار نہیں، تو اس کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وبال اور سزا ہی ہوتی ہے، تو اس سے زیادہ نقصان دنیا میں بھی بھگتنا پڑتا ہے اور آخرت کا معاملہ تو پھر اللہ ہی جانتا ہے۔ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ، چار باتیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی کامیاب ہونے والوں کی، کہ جس آدمی نے اللہ کی اطاعت کر لی، نمبر دو وَرَسُولَهُ اس کے رسول کی اطاعت کر لی، نمبر تین وَيَخْشَ اللَّهَ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرا، اور وَيَتَّقْهِ اور اس کی نافرمانی سے بچا، تو فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، ایسے ہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جنہوں نے اللہ کی بھی مانی اس کے رسول کی مانی، اللہ سے ڈرتے رہے، منمانی پوری نہیں کی، اور اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتے رہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ ایسے لوگ کامیاب ہیں۔ آج کامیابی ہر ایک کو چاہیے، لیکن اس کے لیے جو نسخہ بتایا جاتا ہے اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج مسلمان زندگی تو منمانی گزارنا چاہتا ہے، اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی نہیں بلکہ سماج کی، رسم و رواج کی اطاعت اس کی کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنا تو بہت دور کا رہا. جو اس کے نفس کی اس کے جی کی خواہش ہوتی ہے شیطان جن بہکا وہ میں ڈالتا ہے, اس کو آسانی سے پورا کرتا ہے. اللہ کے ڈر کا نام و نشان تک نہیں, اور اللہ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے لیکن رات دن اسی نافرمانی میں گزر رہے ہیں. اور پھر امید اور تمنا یہ کامیابی کی, تو یہ کیسے ہوگا؟ قرآن تو کہتا ہے کامیاب وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی مانے, اس کے رسول کی مانے, اللہ تعالیٰ سے ڈرے. اور جو بھی اللہ سے ڈرے گا وہ اپنی منمانی نہیں کرے گا. نفس کی چاہت پر تو وہ لوگ عمل کرتے جن کو اللہ کا خوف نہیں ہے. اور ویتقی, اور جو اللہ کی نافرمانی سے بچے, تو ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں. امام قرطبی کے حوالے سے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دور فاروقی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور خلافت تھا, آپ مسجد نبوی میں ایک مرتبہ موجود تھے کہ ایک روم کا دہکانی آدمی ہے, دہکانی یعنی کسی دیہات کا رہنے والا, اپنے یہاں جس کو بولتے گاؤں کا رہنے والا, اسی کو دہکانی کہتے ہیں. تو ایک رومی آدمی جو روم کے کسی دیہات کا رہنے والا تھا, وہ یہاں مدینہ منورہ آیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا مسجد نبوی میں. بڑی عمر کا تھا یعنی بوڑھا تھا, اور اس نے آتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے زور سے کلمہ پڑھا, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. حالانکہ روم کے جو لوگ ہیں مذہبی اعتبار سے وہ عیسائیت کو ماننے والے تھے. اب اس نے جب آ کر ایک دم سے زور سے کلمہ پڑھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی وجہ پوچھی کہ کیا بات ہوئی ابھی کلمہ پڑھنے کی, اور اس طرح میرے پاس آ کر زور سے پڑھنے کی کیا وجہ؟ تو کہا امیر المومنین میں ایمان لے آیا ہوں. کہا بہت مبارک بات, اللہ تعالیٰ نے ایمان کی توفیق دی, اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں, لیکن کیا اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ ابھی ایمان لانے کی کیا وجہ بنی؟ تو اس نے کہا خاص وجہ ہے کہ میں اصل روم کا رہنے والا ہوں, آسمانی کتابوں کا عالم ہوں, بڑی عمر ہو چکی ہے, میں نے اپنی اس عمر میں تورات کا, انجیل کا اور جو آسمانی کتاب ہے سب کا مطالعہ کیا ہے, اچھی طرح میں واقف ہوں تورات میں کیا ہے, انجیل میں کیا ہے, اور مذہب کے جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس رہا ہوں, ان کی باتیں میں نے سنی ہیں. گویا میری عمر اسی مشغلے میں گزری ہے کہ آسمانی کتابوں کا, اگلے انبیاء کی جو امتیں گزری ہے ان سب کے حالات سے پورے پورے طور پر واقف ہوں. کہا پھر کیا ہوا؟ تو کہا ابھی کچھ سے پہلے میں نے دیکھا کہ ایک قیدی جو مسلمان تھا وہ یہ آیت پڑھ رہا تھا, یہی آیت جو بھی پڑھی ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. یہ تو ابھی اس وقت تک ایمان نہیں لایا تھا, لیکن ایک مسلمان جو قید میں تھا اس قیدی نے یہ آیت پڑھی. تو کہا میں نے جب اس کی زبان سے یہ آیت سنی تو میں سمجھ گیا کہ یہ تو اللہ ہی کا کلام ہو سکتا ہے, اللہ کے کلام کے علاوہ اتنا جامع مانے کلام کسی کا ہو ہی نہیں سکتا, اور جس رسول پر یہ کلام اٹھا ہے وہ یقیناً اللہ کا سچا رسول ہے. اس لیے فوراً میں ایمان لے آیا, اور اس کے بعد وہ خود آ کر اس آیت کی تفسیر بتاتا ہے حضرت عمر کو کہ اس میں دیکھیے میں تمام آسمانی کتابوں کو پڑھا ہوا ہوں, اس مختصر آیت میں تمام صحیح دینوں کا خلاصہ آ گیا. وہ رومی یوں کہہ رہا ہے حضرت عمر کو, اور پھر خود کہتا ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ, اس میں تمام فرائض آ چکے. اللہ تعالیٰ جو بندوں پر جن کاموں کو ضروری قرار دیتا ہے, جن کو ہم فرائض کہتے ہیں, وہ سب وَمَن يُطِعِ اللَّهَ میں آ گئے. کہ اللہ کی اطاعت کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے جو فرائض ہے اس کو پورا کرے. اور آگے کہتا ہے کہ وہ رسول ابو, اللہ کے رسول کی اطاعت, تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ جتنی سنتیں ہیں وہ سب اس میں آ گئی. کہ رسول کی اطاعت کا مطلب یہ نکلا کہ رسول نے جو کام کرنے کو کہے, جو طریقہ آپ نے اختیار کیا, آدمی اس کے مطابق چلے. تو فرائض الہیہ ومن یطع اللہ میں داخل, سنن نبویہ ومن یطع رسولہ میں داخل. اور پھر وہ کہتا ہے کہ ویخش اللہ, اس کا تعلق گزشتہ زندگی سے ہے, اور ویتقی, اس کا تعلق آئندہ کی زندگی سے ہے. کہ جو آدمی اپنی پچھلی زندگی کے معاملے اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہا کہ میں نے کسی زندگی گزاری, کسی کی نافرمانیاں میں نے کر لی, اور آئندہ کی زندگی کے معاملے میں اس نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچا لیا, تو کہا یہی آدمی تو کامیاب بنے گا. خلاصہ بھی یہی نکلا کہ جنہوں نے فرائض الہیہ پر عمل کیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنایا, پچھلی زندگی کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے. ہر آدمی کو ڈرنا چاہیے, ظاہر ہے میں ہوں آپ ہو دنیا کا کوئی بھی آدمی ہو, کوئی اطمینان کے ساتھ تھوڑی رہے گا کہ میری تو زندگی بہت اچھی گزری ہے, مجھے نہ معافی مانگنے کی ضرورت ہے نہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی ضرورت, نہیں, ہر آدمی اپنی زندگی سے واقف ہے. تو زندگی اسی ایسی ہوتی ہے کہ اس میں آدمی کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور آئندہ کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے. تو وہ رومی کہنے لگا کہ امیر المومنین, جس آدمی نے فرائض الہیہ پر عمل کیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنا لیا, پچھلی زندگی کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہا اور آئندہ کی زندگی کے معاملے میں اللہ کی نافرمانی سے بچتا رہا, تو یہ لوگ کامیاب ہے. اور کامیاب کا مطلب یہ ہے کہ جنت جو ہمیشہ ہمیشہ کی راحت کی جگہ ہے وہ ان کا ٹھکانہ ہے, اور جہنم جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سخت تکلیفوں کی جگہ ہے اس سے اس کی حفاظت ہے. اصل کامیابی یہی, کیونکہ کامیابی کا بھی مطلب جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان کیا وہی صحیح ہے. ہم اپنے طور سے کامیابی کا مطلب نکالے تو وہ صحیح نہیں ہوگا. دنیا کے قانونوں میں بھی حکومت قانون بنا دیے تو اس کا صحیح مطلب وہی ہوگا جو حکومت بیان کرے. میں اور آپ اپنی طرف سے کسی قانون کا مطلب سمجھ لیں اور یوں کہے کہ اس قانون کا یہ مطلب ہے تو ہم سے نہیں ہوں گے, حکومت نے اس کا کیا مطلب بیان کیا. تو اسے ہی کامیابی کا مطلب قرآن اور حدیث میں کیا آیا ہے تو اس بارے میں باری تعالیٰ نے صاف کہہ دیا ہے, وہ آیت ہماری بہت پہلے گزر بھی چکی, من زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز, کہ جو آدمی جہنم سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا یہ ہے کامیاب. تو قرآن اور حدیث کامیاب اس کو کہتے ہیں جہنم سے جس کی حفاظت ہو اور جنت میں جس کا داخلہ ہو. تو وہ جو رومی دہا نہیں تھا وہ یہاں بھی کامیابی کا وہی مطلب بیان کر رہا ہے کہ قرآن اس کو کامیاب کہتا ہے, مطلب یہ کہ یہ چار کام کرنے والا وہ شخص ہے جو جنت میں جائے گا اور جہنم سے بچے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دنگ رہ گئے اس کی اس سمجھ بوجھ پر کہ ابھی ایمان لایا لیکن واقعی میں اس کو علم کتنا تھا کہ قرآن کی اس مختصر سی آیت کا وہ کتنا بہترین مطلب سمجھا. بہرحال تو واقعہ یہی ہے کہ حقیقت میں کامیابی اسی میں ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں, یعنی ان کے اللہ تعالیٰ کے جو فرائض ہے اس کو بجا لائیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں یعنی آپ کی سنتوں کو اپنائیں, اور اپنی گزشتہ زندگی کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے, معافی مانگتے رہے, اور آئندہ کی زندگی کے معاملے میں اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہے. تو یقیناً جس مسلمان میں بھی یہ چاروں باتیں ہوگی وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا آخرت میں بھی کامیاب ہوگا. واقسمو باللہ کی جہاد ایمانی ہوں. آگے پھر اوپر چونکہ منافقین کا تذکرہ تھا, درمیان میں اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں مومنین کا حل بیان کیا, اور آگے پھر انہیں منافقین کا تذکرہ کہ منافق جو صرف زبان سے دعوے کرتا ہے ایمان کا, اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا, لیکن حقیقت میں وہ جھوٹا ہوتا ہے. تو وہ ایسے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی بات کو سچا کرنے کے لیے جھوٹی قسمیں بہت کھاتے تھے. قسمیں جو آدمی کھاتا ہو تو سمجھ لینے کا معاملہ اس کا ڈاؤٹ فل ہے. سچے آدمی کو اپنی بات میں قسم کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی, اور جو جھوٹا ہوتا ہے تو اپنے جھوٹ کو سچ کرنے کے لیے کہ سامنے والا میرے جھوٹ کو سچا مانے تو اس کے لیے وہ قسمیں کھائے. تو یہ بار بار قسمیں کھانا یہ بھی منافقین کی عادت تھی کہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ تو جھوٹی, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سچا مان لے اس لیے اپنی بات کو پیش کرنے میں وہ زوردار قسمیں کھاتے تھے. خدا کی قسم, اللہ کی قسم, اللہ کے رسول, ہم آپ پر ایمان لائے, آپ سے محبت رکھتے ہیں. قرآن نے باقاعدہ ان کے سلسلے میں پوری ایک سورت بھی نازل کی, وہ آگے آئے گی 28 پارے میں, اس کا نام ہی ہے سورہ منافقون. اس میں ان کی جھوٹی قسموں کا بھی تذکرہ ہے. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ, اے نبی, آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر زوردار جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں, اور قسمیں کھاتے ہوئے یوں کہتے ہیں کہ ہم کو اللہ کے رسول آپ کے ساتھ ایسا تعلق اور ایسی سچی محبت ہے کہ اگر آپ ہم کو حکم دیں نا ابھی کہ اپنا گھر بار چھوڑ کر نکل جاؤ تو ہم فوراً اس پر بھی عمل کریں گے. لئن امرتہم لیخرجن, حالانکہ آدمی اپنا گھر بار چھوڑ دے, بیوی بچوں کو چھوڑ دے, یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. مطلب کہ اتنا سخت حکم بھی آپ ہم کو دیں گے تو ہم کو چونکہ آپ کے ساتھ سچی محبت ہے اس لیے ہم فوراً عمل کریں گے. ایسی جھوٹی اس میں گا کر کہتے, وہ قرآن کہتا ہے ان کو کہو یہ سب اتنے زیادہ بھی اپنی بڑائیاں اور شیخی مت بگارو, تم کتنی اطاعت کرتے ہو سب اللہ کو معلوم ہے, تا تم معروف ہو. مختصر جواب دیا, خالی کہنے کو کہتے ہو, اللہ کے رسول ابھی حکم دیں گے نا اب یہاں سے کھسک جاؤ گے, ایک بھی عمل نہیں کرو گے. تو کل لا تقسمو تا تم معروف ہو, اے پیغمبر ان کو کہہ دو اس طرح کی جھوٹی قسمیں مت کھاؤ, تا تم معروف ہو, تمہاری کتنی اطاعت ہوتی ہے, کتنا کہنا مانو سب مانو. اور جیسے ہم کو کسی کے بارے میں معلوم ہو نہیں کہ وہ جھوٹا آدمی ہے, اب وہ آپ کے سامنے آئے گا اور قسمیں کھا کھا کر کہ اب کے تو جو کہو گے نا حضرت فوراً کروں گا، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ وہ کیا کیا کر، تو ہم یہی جواب ہیں بھائی رہنے دے، بہت قسمیں مت کھا، تیرا حال معلوم ہے کہ تو کتنا کہنا مانتا ہے، تو یہی حال اللہ تعالیٰ کو تو سب معلوم ہے ان جھوٹوں کا، تو اپنے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کہہ دو تمہاری کتنی اطاعت ہے سب معلوم ہے، خامہ خواہ قسمیں کھا کر خوش فہمی میں مبتلا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کو کیوں معلوم ہے، اس لیے کہ ان اللہ خبیر بما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو ظاہری کرتے ہو اندرونی دلی اعتبار سے جو کچھ سوچتے ہو اللہ تعالیٰ کو تو سب خبر ہے سب معلوم ہے، اس لیے پیغمبر ان کو کہو یہ خالی جھوٹی قسمیں کھا کر حضور کو خوش فہمی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو کام سچے مسلمان کرتے وہ کرو تب مانا جائے گا، اور وہ کام یہ اطیع اللہ و اطیع الرسول، حقیقی معنی میں اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، زبانی شیخیاں بغیر تو سب کو آتا ہے، اصل تو عمل کر کے بتانا ہے، فین تولو، اب اس کے باوجود اگر وہ لوگ اطاعت نہیں کرتے تو اے پیغمبر آپ کی جو ذمہ داری ہے وہ تو آپ نے پوری کر لی، آپ کی ذمہ داری ہے ہمارا احکام ان تک پہنچا دینا، اور علیکم ما حملتم، اور ان کی ذمہ داری ہے جو ان پر لادی گئی، ان کی ذمہ داری ہے آپ کی تبلیغ کو اور آپ نے جن احکام ان تک پہنچا ہے ان کو ماننا، اگر یہ لوگ اس کو مان لیں گے تو تحتدو، دونوں جہاں کی کامیابی کا کیا راتا ہے اس کو پا لیں گے، اور اگر نہیں مانتے تو وما علی الرسول الا البلاغ المبین، آپ کے ذمے تو فقط ہمارے حکام کو پہنچا دینا ہے، آپ پہنچا چکے آپ کا کوئی ضرر نہیں، یہ نہیں مانیں گے تو انہیں کا ضرر ہوگا انہیں کا نقصان ہوگا، اس کے بعد جو بھی آئے تھے اس میں باری تعالیٰ نے ایمان والوں سے اور اعمال صالحہ کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے، کیا وعدہ کیا کہ لَيَسْتَخْلِفَنَّكُمْ فِي الْأَرْضِ، جو لوگ حقیقی معنی میں ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالحہ کیے تو اللہ تعالیٰ کے تین وعدے ہیں، نمبر ایک ان کو زمین میں حکومت دیں گے جیسے اگلے لوگوں کو حکومت دی، نمبر دو جو دین اللہ تعالیٰ کو پسند ہے یعنی دین اسلام اس دین کو تقویت پہنچائیں گے، یعنی اس پر عمل کرنا لوگوں کے لیے آسان ہوگا، کوئی اس دین کو مٹا نہیں سکے گا، دین کو اسی تقویت دے دیں گے، اور تیسرا وعدہ کہ تم اب تک جو خوف میں زندگی گزارتے تھے تمہارے یہ خوف کو اللہ تعالیٰ امن سے بدل دیں گے، آج تک تم کو جو کافروں کا اللہ دشمنوں جو خوف تھا اللہ تعالیٰ اس کو امن سے بدل دیں گے، اس آیت کے اولین مصداق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو حضرات صحابہ تھے وہ جو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ جو لوگ تھے وہ اس کا اولین مصداق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ تینوں وعدے ان کے حق میں پورے کیے ہیں، چونکہ وہ لوگ حقیقی معنی میں ایمان لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اعمال صالحہ کیے، تو حالانکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا اور آپ پر جو لوگ شروع میں ایمان لاتے تھے تو وہ حالات ایسے تھے کہ دشمنوں ہمیشہ خوف رہتا تھا، مکی زندگی پوری کے پوری 13 سال کی خوف میں گزری، اور اس کے بعد مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد بھی یہ مشرکین چین سے بیٹھنے نہیں دیتے تھے، بلکہ بار بار حملے ان کے ہوئے ہیں، سنیجری 2 میں بدر کا معاملہ ہوا، سنیجری 3 میں احد کا ہوا، سنیجری 5 میں خندق کا ہوا، اور ہمیشہ یہ خطرہ اور یہ خدشہ مشرکین کی طرف سے حملے کا رہتا تھا، تو امام قرطبی نے لکھا ہے کہ اس آیت کا شان نزول بھی یہی بنا کہ کچھ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات پیش کی تھی کہ اللہ کے رسول ہماری تو زندگی مسلسل خوف میں دہشت میں گزرتی ہے، ہمیشہ خطرہ رہتا ہے دشمنوں کا، کیا کوئی ایسا زمانہ بھی ایسا وقت بھی ہم کو ملے گا کہ ہم چین سکون کے ساتھ اللہ کے دین پر عمل کرتے ہوئے دنیا کی زندگی گزار سکیں گے، کیا ایسا بھی موقع ہم کو ملے گا؟ امام قرطبی کہتے ہیں ان کی اس درخواست کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی اور اس میں گویا بشارت سنائی گئی کہ تم لوگ چونکہ حقیقی معنی میں ایمان لائے ہو اور اعمال صالحہ کیے اس لیے تھوڑی ہمت رکھو، یہ تینوں وعدے ہم پورے کریں گے، ابھی تو تمہاری حکومت نہیں لیکن عنقریب ہم تم کو حکومت بھی دیں گے، اور ابھی تو تم کو دشمنوں کا خوف اور ان کی طرف سے دہشت رہتی ہے لیکن یہ خوف ہم تم کو امن سے بدل دیں گے، امن و امان کی زندگی دیں گے، اور ابھی دین اسلام پر عمل کرنے کے معاملے میں تمہارے لیے رکاوٹیں ہوتی ہیں، مکی زندگی میں یہی تو تھا، نماز جیسی نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، دین اسلام کے جو احکام ہیں اس پر عمل کرنا آسان نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ ہم اس دین اسلام کو اتنی تقویت اور اتنی قوت دے دیں گے کہ تم بڑی آسانی اس پر عمل کر سکو گے، تو یہ جو تینوں وعدے تھے اللہ تعالیٰ نے پورے کیے، چنانچہ جب مدینہ منورہ کی زندگی شروع ہوئی مکہ کی 13 سالہ زندگی کے بعد، تو مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سالہ زندگی گزاری، اس میں سن ہجری 6 میں ان مشرکین مکہ سے صلح ہوئی اور سن ہجری 8 میں یہ مکہ مکرمہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کر لیا تھا. تو جو یہ کفار کا گڑھ تھا مکہ وہ دارالکفر کے بجائے دارالاسلام بنا, اور اس کے علاوہ آس پاس کے جتنے علاقے تھے یمن اور اسی طرح ملک شام کی سرحد تک جو علاقے ہیں گویا پورا جزیرۃ العرب وہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماتحتی میں کر دیا تھا. اسلامی حکومت مدینہ منورہ سے پھیل کر پورے جزیرۃ العرب میں بن چکی تھی, بلکہ ملک شام کے بھی کچھ علاقے وہ چاہے ایمان نہیں لائے تھے لیکن انہوں نے جزیہ دینا منظور کیا تھا. تو یہ جو وعدہ تھا اسلامی حکومت قائم کرنے کا اللہ تعالیٰ نے وہ پورا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں. خوف جو ہے وہ امن سے بدلا, دین اسلام کو تقویت ملی کہ اسلامی تمام احکام پر بڑی آسانی سے عمل ہو رہا ہے. حضور کی حیات طیبہ میں جزیرۃ العرب تک, اور آپ کی حیات طیبہ کے بعد چونکہ حضور نے یہ بھی پیشین گوئی دی تھی کہ میرے بعد خلافت کا زمانہ 30 سال تک رہے گا, اور اسلامی خلافت کہتے اس کو ہے وہ جو دعا میں بھی مانگا جاتا ہے نا, اسلام خلافت راشدہ کی نہج پر خلافت اسلامیہ کا قیام اللہ تعالیٰ دوبارہ نصیب فرمائے. تو خلافت راشدہ جو ہے وہ خلافت وہ کہلاتی ہے جس میں حکومت اعلیٰ نہج النبوہ ہو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز پر آپ کے طریقے پر جو حکومت کی جائے یہ حکومت خلافت کہلاتی ہے. اور ایسی حکومت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے اربع خلفائے راشدین نے کی, حضرت ابوبکر نے, حضرت عمر نے, حضرت عثمان نے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اور آپ تاریخ میں دیکھیں گے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تک کوئی برابر 30 سال بنتے جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی دی تھی. اور اس کے بعد جب یہ بنو امیہ کا دور آیا تو تھے تو یہ لوگ بھی اسلامی حکومت کرنے والے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز تھا جو انداز تھا اس میں پھر آہستہ آہستہ کمی آتی گئی, تو وہ خلافت نہیں کہلاتی وہ امارت کہلاتی ہے, حکومت کہلاتی ہے. بہرحال تو یہ جو دور تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے بعد یہ خلفاء راشدین کا, چونکہ اس دور میں ایمان اور اعمال صالحہ جیسے اللہ تعالیٰ کے یہاں مطلوب تھے ویسے ہوتے تھے, لوگ ایسے تھے ان کا ایمان بھی ایسا تھا جیسا اللہ تعالیٰ کے یہاں مطلوب اور اعمال صالحہ بھی ان کے ایسے تھے جیسے اللہ تعالیٰ کے یہاں مطلوب. تو اس پورے دور میں خلفاء راشدین کے اس پورے دور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تینوں وعدے تھے وہ تینوں وعدے پورے ہوئے. آپ دیکھیے حضور کے بعد جزیرۃ العرب میں حکومت تو حضور کی حیات طیبہ میں قائم ہوئی, اس کے بعد حضرت ابوبکر کا جب دور آیا تو یہ حکومت کا اسلامی حکومت کا سلسلہ اور بڑھا, لیکن زیادہ موقع نہیں ملا اس لیے کہ حضرت ابوبکر کی جو حکومت رہی ہے آپ کا جو خلافت کا دور وہ بہت مختصر صرف 2 سال اور چند مہینے, اور اس میں بھی 1 سال سے زیادہ عرصہ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جو مسیلمہ قذاب نے جو ادھر نبوت کا دعویٰ کیا تھا وہ, اور اسی طرح بعض قبیلے والے جو مرتد ہو گئے تھے تو ان سے نمٹنے میں ہی نکل گیا, اسلامی حکومت کو بڑھانے کا موقع زیادہ نہیں ملا. لیکن اس کے بعد حضرت ابوبکر کی حیات طیبہ میں اخیری حیاتی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابوبکر کے دل میں یہ الہام کر دیا گیا تھا کہ اپنے بعد جانشینی کی وصیت عمر بن الخطاب کے حق میں کر کے جانا. چنانچہ تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر جب بیمار ہوئے جس بیماری میں حضرت کی وفات ہوئی تو آپ نے اپنے اسی بیماری کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلایا تھا اور عجیب و غریب وصیتیں اور نصیحتیں کی تھی, وہ کتابوں میں بہت تفصیل سے موجود ہے اس کا یہاں بھی موقع نہیں. اس میں ایک یہ بھی تھا کہ عمر میرے دنیا سے جانے کے بعد یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی جو میرے حوالے ہوئی تھی, چونکہ حضور جو ہے جس طرح نبی آخر الزمان تھے اسی طرح آپ حاکم بھی تھے, بادشاہ اس وقت کے بادشاہ آپ تھے مدینہ منورہ میں, اور جہاں جہاں اسلامی نظام قائم ہوتا تھا حاکم اور بادشاہ آپ تھے. تو حضرت ابوبکر نے کہا تھا کہ جس طرح اب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی میرے حوالے تھی اب میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میرا دنیا سے جانے کا وقت آ چکا ہے, تو یہ جانشینی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہ میری تمہارے بارے میں وصیت ہے اور نصیحت ہے کہ تم اس کو قائم کرنا, اس کو سنبھالنا. حالانکہ حضرت عمر نے بہت معذرت بھی کی تھی, چونکہ اسلامی حکومت کو قائم کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے, ایک ایک آدمی کی ذمہ داری حاکم وقت کی ہوتی ہے. یہ آج کل جو لوگ حکومت کر دیں ان کو تو پتہ ہی نہیں حکومت کیا ہوتی ہے اور کیسے ہوتی ہے, اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں, یہ حضرت تو اس سے واقف تھے تو ڈرتے تھے. حضرت عمر نے کہا حضرت یہ اتنی بڑی ذمہ داری میں کیسے سنبھالوں گا, لیکن حضرت ابوبکر نے کہا نہیں تم کو سنبھالنی ہے اور بہت عجیب و غریب اس سلسلے میں وصیتیں اور نصیحتیں کی تھی. جو تاریخ میں بصیرت رکھنے والے حضرات ہیں وہ کہتے ہیں کہ دور فاروقی کو اللہ تعالیٰ نے جو اتنی زبردست کامیابی دی اس کامیابی میں بہت زیادہ دخل حضرت ابو بکر کی ان وصیتوں کا تھا جن وصیتوں پر حضرت عمر نے بہت اہتمام سے عمل کیا ہے. وہ بہت تفصیلی ہے کہ کیا کیا وصیتیں کی تھی. بہرحال حضرت ابو بکر کا دور تو بہت مختصر رہا, 2 سال اور چند مہینے. اس کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا, دور فاروقی, یہ بہت زمانے تک چلا ہے. 10 سال اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کا موقع دیا تھا حکومت قائم کرنے کا, اور یہ 10 سال میں اسلامی حکومت جزیرۃ العرب سے نکل کر آدھی دنیا تک پھیل گئی. کسرا, قیصر, یہ جو اس زمانے کی جو سب سے بڑی طاقتیں سمجھی جاتی تھی, گویا پوری دنیا میں انہی دو حکومتوں کا سکہ چلتا تھا. آدھی دنیا کے قریب یہ قیصر کا, روم کا جو بادشاہ ہوتا تھا, اور باقی حصے میں یہ کسرا کا جو ایران کا بادشاہ کہلاتا تھا, فارس کا بادشاہ. ابھی آج کل کا ایران نہیں, اس وقت کا فارس ہے نا, بہت بڑا. یہ دونوں حکومتیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہی ختم ہوئی ہیں اور اسلامی حکومتیں بنی ہیں. آدھی دنیا تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے یہ اسلامی حکومت کا نظام قائم ہو چکا تھا. اب اسلامی نظام صرف مدینہ منورہ اور جزیرۃ العرب میں نہیں تھا, آدھی دنیا پر قائم تھا. اللہ تعالیٰ کے جو وعدے تھے وہ پورے ہوئے تھے. اسلامی حکومت بھی قائم ہوئی, دین اسلام کو مکمل تقویت تھی, اور لوگوں کو کسی طرح کا کوئی خوف نہیں تھا, امن و امان کے ساتھ لوگ زندگی گزارتے تھے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تو ایسا بہترین اور ایسا عمدہ نظام تھا کہ بعد میں یہ جو انگریز گزرے ہیں جنہوں نے بہت ریسرچ کیا ہے وہ سب کے سب اس بات پر متفق ہے کہ اگر صحیح معنی میں حکومت چلانی ہو تو ان اصول کو اپنانا پڑے گا جو اصول عمر ابن الخطاب نے بنائے تھے. حالانکہ وہ اسلام والے نہیں ہیں, غیر مسلم ہی ہیں, لیکن وہ بھی اسی نتیجے تک پہنچے کہ کامیاب حکومت اسی شخص کی ہو سکتی ہے جو اس نظام کے مطابق حکومت چلائے. بہرحال یہ دور فاروقی, اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدے پورے ہوئے. پھر جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو آپ کا دور تو حضرت عمر سے بھی زیادہ گزرا ہے, 12 سال کے قریب دور عثمانی گزرا ہے, اور اس میں اسلامی نظام اور بھی پھیلا. حضرت عمر کے زمانے میں جو قیصر اور کسرا کے علاقے فتح ہوئے تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس سے بھی زیادہ, ادھر مشرق کی طرف یہ قبرص اور اس کے آس پاس کے جو علاقے ہیں وہ مغرب میں, اور اسی طرح مشرق میں یہ بلاد چین کے قریب تک اسلامی حکومت قائم ہو چکی تھی. تو لکھا ہے تاریخ میں کہ 2/3 پوری دنیا کے ہم 3 حصے کرے تو 2 حصے تک یہ نظام اسلامی حکومت کا تھا. اور یہ جو دوسرے دو وعدے ہیں, دین اسلام کو مکمل تقویت, اور اسی طرح کسی طرح کا کسی کو کوئی خوف نہیں امن و امان کے ساتھ, یہ اللہ تعالیٰ نے پورے کیے. لیکن آگے ہے, اللہ تعالیٰ نے اسی وقت یہ بھی کہہ دیا تھا کہ ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون, یہ اسلامی نظام اور اسلامی حکومت قائم ہونے کے بعد اگر ناقدری کی تو پھر ایسے لوگ حد سے آگے بڑھنے والے ہیں, تو ہم پھر ان کو سزا دیں گے, یہ جو نعمت ہیں ہم چھین لیں گے. چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ جب یہ خلافت راشدہ کا دور جب ختم ہوا, اور جیسا ابھی میں نے کہا بنو امیہ کی حکومت کا سلسلہ شروع ہوا, تو جب تک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے تب تک بھی معاملہ بہت ٹھیک تھا, لیکن آپ کے انتقال کے بعد جب وہ یزید ابن معاویہ کو یہ حکومت ملی, اور اس کے بعد یہ کے بعد دیگر ہے بنو امیہ کے جو خلفاء آتے رہے, اس میں صرف عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا جو 2 سال کا زمانہ ہے اس کو مستثنا کر دیں گے, اس کو چھوڑ کر باقی جو بنو امیہ کا دور گزرا ہے وہ, اور اس کے بعد جو بنو عباس کے اکثر خلفاء گزرے ہیں وہ, کہ جیسا ایمان اور اعمال صالحہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مطلوب تھے معیار باقی نہیں رہا. لوگوں نے نفس پرستی اور شیطان پرستی شروع کر دی تھی, یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہونے لگی تھی. چونکہ حکومت تھی, دولت کی ریل پیل تھی, تو اللہ کی نافرمانی سے جو بچنا چاہیے وہ بچنے کا اہتمام نہیں تھا, اعمال صالحہ ہونے چاہیے وہ نہیں تھے. حتیٰ کہ بادشاہ وقت کا یہ حال ہوتا تھا کہ وہ نماز کے لیے وقت پر آتا ہی نہیں تھا, کبھی کبھی تو اتنی دیر کہ ظہر کی نماز عصر کے وقت میں پڑی جا رہی ہے. یہ بنو امیہ کے جو بادشاہ گزرے ہیں, بنو عباس کے جو بادشاہ گزرے ہیں, ان کے حالات میں لکھا ہے ان کا حال یہ ہو چکا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو 3 وعدے کیے تھے اس کا جو معیار رکھا تھا ایمان اور اعمال صالحہ, جب اس میں کمی آ گئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں چھین لی گئی. اور پھر تو بن عباسی کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے تاتاریوں کو مسلط کر دیا, جنہوں نے اسلامی حکومت کا نام و نشان مٹا دیا. یہی تاتاریوں نے, یہ جتنی نعمتیں تھیں, اسلامی حکومت, خوف کا ختم ہو کر امن کا ملنا, دین اسلام کی تقویت، یہ سب کے سب ختم ہو گئی تاتاریوں کے فتنے میں. اتنا خطرناک فتنہ دنیا میں شاید اس سے پہلے نہیں ہو اور بعد میں بھی نہیں ہوگا، ایسا خطرناک وہ تاتاریوں کا فتنہ گزرا ہے. بہرحال تو بات تو لمبی ہے. آج بھی علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ قیامت تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وعدہ ہے، اس کے بعد بھی چاہے مختص علاقے میں اگر اسلامی بادشاہ بنا اور اس علاقے میں جہاں اس کی بادشاہت تھی ایمان اور اعمال صالحہ کا جتنا جتنا اہتمام کیا گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہاں یہ وعدے اتنے اتنے انداز میں پورے ہوتے گئے. جن آج بھی جن اسلامی حکومتوں میں ایمان اور اعمال صالحہ کا جتنا زیادہ اہتمام ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وعدے پورے ہوں گے، ان کی حکومت جمے گی. اسی طرح وہاں دین اسلام کو تقویت ہوگی اور خوف نہیں ہوگا بلکہ امن ہوگا. قیامت تک کا یہ معاملہ ہے. اور آئندہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے کہ حضرت امام مہدی آنے والے ہیں، اور ان کا جب دور ہوگا، ان کی جب حکومت ہوگی، تو ایمان اور اعمال صالحہ کا پھر وہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہتمام لوگوں کو نصیب ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے یہاں مطلوب ہے. تو ان کے دور میں پھر یہ چیز لوٹ کر آئے گی، دین اسلام کو مکمل تقویت ہوگی اور کسی کو کسی طرح کا کوئی خوف نہیں ہوگا بلکہ سب کے سب امن و امان کی زندگی گزاریں گے. لیکن وہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وقت آئے گا تب. آج کل جو لوگ مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیں وہ لوگ مہدی نہیں ہیں، جو حقیقت میں مہدی ہوں گے ان کو دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، لوگ خود ان کے پاس جائیں گے. اور آج کل جو جھوٹے مہدی نکلے ہیں وہ تو لوگوں کو اپنے پاس بلاتے ہیں کہ بھائی میں مہدی ہوں، یہ ان کے جھوٹے ہونے کی سب سے بڑی علامت. جو صحیح مہدی ہوں گے ان کو یوں دعوت دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ آؤ میں مہدی ہوں، وہ تو لوگ خود جائیں گے. ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت صاف اور واضح ارشادات موجود ہے. ان کے حالات میں یہ کہ ان کے آنے سے پہلے پوری دنیا میں ظلم و ستم عام ہو جائے گا. گویا دنیا میں ظلم و ستم کا عام ہونا یہ اس وقت کا ماحول ہوگا. امام مہدی کو اللہ تعالیٰ اسی زمانے میں بھیجیں گے اور ان کو ایسی صلاحیتوں کے ساتھ بھیجا جائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بہت مختصر سے عرصے میں پوری دنیا میں امن و امان کو عام کر دیں گے. جس طرح پوری دنیا ظلم و ستم سے بھری ہوئی تھی، اسی طرح پوری دنیا کو وہ امن و امان سے عام کر دیں گے. پوری دنیا میں کہیں ظلم و ستم کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا. اب آپ سوچیے کہ ایسی زبردست صلاحیتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو بھیجیں گے. آج ہمارے بس میں تو ہمارے محلے کا فساد بھی دور کرنا نہیں ہے. چھوٹے سے علاقے میں جو ماحول بگڑا ہوا ہے، ظلم و ستم عام ہے، جماعتیں مل کر بھی اس کو ختم نہیں کر سکتی، کوششوں کے باوجود نہیں ہو رہی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ان کو ایسی قوت دی جائے گی، ایسی صلاحیتیں دی جائے گی کہ وہ صرف ایک محلے سے نہیں، ایک شہر سے نہیں، ایک ملک سے نہیں، پوری دنیا سے ظلم اور ستم کا نام و نشان مٹا دیں گے، امن و امان عام ہو جائے گا. پھر وہ اللہ تعالیٰ کو جب تک منظور ہوگا یہ سلسلہ چلے گا. وہ تو 7 سال تک رہیں گے، انہی کے وقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی دنیا میں آسمان سے اتارے جائیں گے، وہ دجال کو ختم کریں گے، اور 40 سال تک ترت عیسیٰ یہاں رہیں گے دنیا میں. وہ دنیا میں بہترین زمانہ ہوگا خیر و برکتوں کا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کے نزول کا. کوئی کسی پر ظلم کرنے والا نہیں، کوئی کسی کا حق دبانے والا نہیں، اور مال و دولت کی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود بخوب برکت ہوگی. پیداوار میں خوب برکت، بارش میں خوب برکت، غلوں میں خوب برکت، حتیٰ کہ پھلوں میں بھی خوب برکت. کتابوں میں آتا ہے ایک انار اتنا بڑا ہوگا کہ اس کو پورے پورے خاندان کے لیے کافی ہوگا، اتنا برکت والا انار ہوگا. یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہے گا. 40 سال تو وہ رہیں گے، اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوگی، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ میرے قریب میں دفن ہوں گے. اور پھر آہستہ آہستہ جو ایمان والے ہیں وہ دنیا سے آہستہ آہستہ رخصت ہوں گے، اور دنیا میں صرف بدترین لوگ رہ جائیں گے، اور انہیں پر قیامت قائم ہوں گی. تو ابھی تو گویا یہ سب چیزیں باقی ہیں، وہ جو قیامت کی نشانی آئے یہ سب وجود میں آئے گی، اس کے بعد پھر یہ دنیا ختم ہوگی. کتنے لوگ تو ابھی سے اندازہ لگانے لگے ہیں 2022 میں قیامت قائم ہو جائے گی. تو بھائی یہ غیر ضروری چیزوں میں ہم کیوں پڑے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ نے اور اس کے اللہ تعالیٰ نے قیامت کا وقت جب اپنے انبیاء تک کو نہیں بتایا، بلکہ صرف اس کی نشان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی نشانیاں ہی بتائی ہیں. آگے 21 پارے میں آیت آئے گی ان اللہ عندہ علم الساعہ، کہ قیامت کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، اس نے اپنے کسی نبی کو بھی نہیں بتایا ہے. تو پھر ہم اندازہ کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ لیکن بہت سے لوگ وہ بلکہ اندازہ کیا باز ہے تو پکا 2022 میں تو پڑھے تو کس نے کہہ دیا. بلکہ ابھی جیسا آپ کو بتایا جو نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ان نشانیوں کو ہم دیکھتے تو اس میں کئی سال لگتے ہیں. اور بازے تو نہیں بعض ایسی مجلسوں میں بیٹھنے کے ان کے حالات سے تو ایسا لگتا ہے کہ رات بھی شاید پوری نہیں ہوگی صبح میں قیامت آ جائے گی. خیر تو یہ ایسی چیزوں میں پڑھنا نہیں, ہمیں جن کاموں کا حکم دیا ہے ہمیں اس میں لگنا ہے اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچانے میں اور اللہ کی اطاعت کرنے میں. قیامت تو جب آنی آئے گی ہم ابھی اندازہ لگائیں تو اس سے کیا ہونے والا ہے. ومن کفر بعد ذلك فاولئک هم الکافرون واقیموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ واتقوا الرسول لعلکم ترحمون. یہ ہے کام کرنے کے کہ لوگوں نماز کو قائم کرو زکات کو دیتے رہو اور رسول کی اطاعت کرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اللہ تعالیٰ کی رحمت انہی لوگوں کی زیادہ متوجہ ہوتی ہے جو نماز کو قائم کرنے والے ہیں زکات کو ادا کرنے والے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ہیں. آخری آیت میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافروں کے بارے میں تم یہ گمان مت کرنا اے ایمان والوں کہ یہ ہمارے عذاب سے بچ جائیں گے, یہ ہم کو دنیا میں عاجز کر دیں گے, ہم پکڑنا چاہے تب بھی نہ پکڑ سکے. نہیں, دنیا میں بھی ہم پکڑنا چاہے جس کو جب پکڑنا چاہے پکڑ لیں گے, کوئی ہم کو عاجز نہیں کر سکتا. اور آخرت کے معاملے میں وما واہم النار, یہ کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہے ولبئس المصیر, جو بہت برا ٹھکانہ ہے. وہ اگلے دو اتواروں میں مجلس نہیں ہوگی, پھر انشاءاللہ تیسرے اتوار کو.